myślę o moim roczniku 8-2. Gdy byłem dzieckiem, zachód to był piękny świat. A dziś nie chcę więcej budynków ze szkła niż sztuczny śmiech, wolę szczery płacz. Szczyl we mnie tak nie lubił dorosłych, nie rozumieli młodszych, zajęty sobą osły. Czułem wstyd, gdy chcieli błysnąć nową mową. Ej mały, czyż nie jest odjazdowo? A dziś patrzę na młodzież, chcą mieć zachodniego pracodawcę, jego logo na samochodzie. A mnie nudzi stara Europa w chuj. Jak malczyki dadzą mi wizę, odwiedzę Petersburg. Przewidziałem, z częścią tego pokolenia wygaśnie nasze braterstwo duz. Braterstwo duz. Pytam siebie, kiedy to nastąpi? Kiedy to nastąpi? Wydaje mi się, że to już. Mam przeczucie, że to ani mnie, zabić nas to po części zabić się. Wiem już nie zanudzę, I'll be back, back. Patrzę i widzę ciebie, kiedy boisz się wejść do windy. Zamykałem oldschoolowe potrójne drzwi. Za nami za chwilę winda była tak sexy jak nigdy. W pracy jakieś pajace, jak komplementy ci nieść na złotej tacy. Ale był ten typ, adoratorom zostawały sentymenty. Present, future, future nie idzie nam. Czarną kieckę włóż i się uczysz, tak jak lubię jeszcze szpilki włóż. I skończmy to nim widząc nuklearny przycisk awantur, który z nas zrobi push, push, push, push, push. Skończmy to. Pytałaś mnie, kiedy nastąpi koniec. Wydaje mi się, że to przeczucie, że to już. Wydaje mi się, że to już. Mam przeczucie, że o schyłku. Kochanie, ty też kiedyś zamiast stringów będziesz miała ściółkę i pleśń na tyłku. Czujesz, że stare odchodzi, odeszło, ale nowego jeszcze nie ma. Jesteś ty, cztery ściany i krzesło i pieśń o schyłku. Kochanie, ty też kiedyś zamiast stringów będziesz miała ściółkę i pleśń na tyłku. Czujesz, że stare odchodzi, odeszło, ale nowego jeszcze nie ma. Jesteś tylko ty, cztery ściany i krzesło i pieśń o schyłku. Kochanie, ty też kiedyś zamiast stringów będziesz miała ściółkę i pleśń na tyłku. Czujesz, że stare odchodzi, odeszło, ale nowego jeszcze nie ma. Jesteś tylko ty, cztery ściany i krzesło i ta pieśń. Mess, sos, flow, Richmond, mój człowiek.